για κρεμάλες, για αγουδί. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να σας πούμε την αλήθεια. Καλά έκανε η ΣΥΑ και απήργησαν οι δημοσιογράφοι χτες, ώστε σήμερα να μεταδώσουμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως, καταρχήν προσωπικώς νιώθω ότι μας ακούτε λιγότεροι, γιατί πάρα πολύ είστε κάτω και πολύ καλά κάνετε. Δεύτερον, θα θέλαμε και εμείς να είμαστε εκεί και θέλουμε να πάει 2 ώρες ώστε να φύγουμε, να κατεβούμε κάτω, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα, είχαμε τις προηγούμενες που ήταν πολύ μεγάλες και του Ιουνίου στους αγανακτισμένους και του περσινού Μαΐου, αλλά αυτό που γίνεται κάτω, μας έχουν πάρει και πολλοί φίλοι τηλέφωνο, είναι στο μουσείο εδώ και μία μισή ώρα και δεν έχει ξεκολλήσει καθόλου η πορεία. Στο Σύνταγμα είναι πυγμένη, Πανεπιστημίου, Σταδίου, όλοι οι δρόμοι είναι πυγμένοι, δεν προχωράει τίποτα. Καλά κάνατε, κατεβήκατε κατά χιλιάδες για να φύγει η κατοχική δύναμη, να φύγουν οι κατοχικές δυνάμεις, όπως είπαμε και προχθές, μόνο με πληθυντικούς από εδώ και πέρα. Όχι να φύγει ο Γιώργος, να φύγουν οι Γιώργηδες, να μην ξανάρθουν οι Γιώργηδες, να φύγουν οι Αντώνηδες, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, τα μνημόνια, οι Τρόικες, οι πολιτικές αυτές που μας αναγκάζουν. Έχουμε έρθει εδώ που έχουμε έρθει, φτωχαίνει ο λαός, εξαθλειώνεται ο λαός, εξοντώνεται ένας ολόκληρος λαός. Όχι ολόκληρος, το μεγαλύτερο κομμάτι του, γιατί υπάρχουν κάποιοι που περνάνε μια χαρά ακόμη και τώρα. Η μεγαλύτερη λοιπόν συγκέντρωση είναι αυτή που γίνεται κάτω και όλοι βροντοφωνάζουν αυτό που και ο ίδιος ο Γιώργος είπε χτες στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πάμε! Για προδοσία, για κρεμάλες, για αγουδί. Το σύνθημά μας ή βουλιάζουμε ή βουλιάζουμε είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Τι κάνουμε με τους εταίρους μας τόσους μήνες? Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση με τόσο συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα, οδικό χάρτη, στόχους και όραμα. Όραμα, ναι, για κρεμάλες, για αγουδί. Πάμε! Για κρεμάλες, για αγουδί. Καλό μου ταξίδι, σε ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, όλοι το ευχόμαστε. Διάλεξη, κρεμάλες ή αγουδί, το ίδιο μας κάνει εμάς. Δεν μας νοιάζει καθόλου το θέμα του, που θα έρθουμε να σε δούμε σε εκείνες τις τελευταίες ώρες, οι οποίες έχουν έρθει. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψάχνει απεγνωσμένα να σωθεί ισοσίβιο, να βρει αυτός, οι άλλοι τρεις υπουργοί που θεωρούνται και πρωτοκλασσάτα στελέχη. Αυτοί που έστειλαν την επιστολή προχθές, η κατάδια αυτού του τόπου είναι ότι είναι πρωτοκλασσάτος ο Λοβέρδος, ο Ραγκούσης, η Διαμαντοπούλου, ότι είναι πρωθυπουργός ο Γιώργος. Ότι αυτή τη στιγμή έξω γίνεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση και μέσα συζητείται και ψηφίζεται αύριο το χειρότερο, βιαιότερο, εσχρότερο, εξοντωτικότερο νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας. Άμα κάτσετε και το δείτε, αυτές οι διατάξεις δεν υπάρχουν πουθενά. Καμία χούντα, καμία κυβέρνηση εντός χώρας, εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης δεν έχει πάρει όλα αυτά τα μέτρα που περνάνε μόνο με αυτό το νομοσχέδιο, το περίφημο μεσοπρόθεσμο. Αν τα προσθέσουμε μαζί με τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε όλοι που έχουμε έρθει και καλά κάνετε, το καταλαβαίνετε, γι' αυτό και είστε έξω. Θέλουμε σήμερα να πάρετε στο 211-200-8200, όσοι κυρίως είστε στη συγκέντρωση, γιατί ξέρω ότι πολλοί ακούτε από ραδιοφωνάκια. Θέλουμε να έχουμε φυσικό ήχο για αύριο, εμείς εδώ στα ψηλά, στα βόρεια, ώστε να αφουγκραστούμε λίγο τον παλμό της κοινωνίας. Μην πολύ φωνάζετε όμως, γιατί κάποιοι κοιμούνται. Κοιμάστε ήσυχος το βράδυ, κοιμάστε καλά το βράδυ? Πάντα. Με αυτά που συμβαίνουν. Πάντα. Πάντα. Καταρχήν, εγώ κοιμόμουν πάντα καλά το βράδυ, ό,τι και να συμβαίνει. Πάντα κοιμόμουν μια χαρά. Και ξέρετε γιατί κοιμάμαι καλά? Γιατί έχω ήσυχη τη σύνδεσή μου. Και ξέρετε γιατί κοιμάμαι καλά? Γιατί έχω ήσυχη τη σύνδεσή μου. Τώρα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, όχι ότι είμαι σοσιαλιστής. Λες και σου είπε κανείς ότι είσαι σοσιαλιστής. Έχει ήσυχη λοιπόν τη συνείδησή του. Αυτά από το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο του Νίκου Χατζηνικολάου στο Alter. Η Δευτέρα ήταν από τις καλύτερες το βράδυ της Δευτέρας, τηλεοπτικές βραδιές. Αφενός αυτά που έγιναν στη συγκεκριμένη εκπομπή με τον Μπάγκαλο, με τον Βενιζέλο και τον Κώστα Βαξεβάνη. Και μόλις τελείωσαν αυτά, στο ζάπινγκ πάνω να πέφτεις πάνω στο βραχνιασμένο Παπακοσταντίνου που με τον Παπαθανασίου να ξεκατηνιάζονται οι δύο πρώην υπουργοί οικονομικών. Χωρίς καμία ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, ένας να τα φορτώνει στον άλλον με επίπεδο κομμωτηρίου. Θα ακούσουμε αποσπάσματα. Ήτανε φοβερή βραδιά. Από εδώ και πέρα έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όποιος πολιτικός και κυρίως αυτοί οι δοσύλλογοι πηγαίνουν σε εκπομπές. Χτύπημα. Αλίπητο. Ακόμη και με χυδαίο τρόπο δεν πειράζει. Και πάλι είμαστε υποδέστεροι σε σχέση με τη χυδαιότητα που εκπέμπουν αυτοί οι ίδιοι. Οι δημοσκοπήσεις τους εμφανίζουν στο 15%. Ερωτήθηκε ο κύριος Πάγκαλος και απάντησε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε στο 15%. Είμαστε στο 15% επειδή ο κόσμος δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται και γιατί υφίσταται τις συνέπειες της χειρότερης στιγμής. Φταίει ο κόσμος που είστε στο 15%. Όχι, δεν φταίει ο κόσμος. Μα ποτέ δεν είπα αυτό το δεν πράγμα. Δεν έχει συνέστηση ο κόσμος. Είπα αυτό, αυτό το πράγμα δεν το είπα ποτέ. Το Πασού είπε ψέματα προεκλογικά. Μπράβο! Δεν φταίει ο κόσμος, ποτέ δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν έχει συνέστηση ο κόσμος. Είπα αυτό, αυτό το πράγμα δεν το είπα ποτέ. Είμαστε στο 15% επειδή ο κόσμος δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται. Κλασικός εικονογραφημένος Θόδωρος Πάγκαλος δεν το είπα, αλλά το είπα. Το είχε πει λίγο πριν. Μάλλον δεν κοροϊδεύει, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει ξεχάσει. Μέσα σε 1-2-3 δευτερόλεπτα έχει ξεχάσει τι ακριβώς έχει πει. Κάποτε το έκανε με προσπάθεια, τώρα πια το έχει γίνει ένα με τον εαυτό του, κυταρικό και βγάζει αυτές τις πολύ ωραίες απόψεις, ατάκες. Ο Φάνης στέλνει μήνυμα σε εμάς. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία ο λαός να ξεσηκωθεί. Μακάρι να ήμουν εκεί. Άφησα γυναίκα και δύο παιδιά για να είμαι στο εξωτερικό. Για να του ζήσω. Γίνεται χαμός στην Αθήνα, αυτό να ξέρεις, αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την πρωτεύουσα, την πολύπαθη και τον πολύπαθο λαό της βεβαίως. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν ότι πρέπει να φύγουνε. Σε ποιο καθεστώς θα έμενε κυβέρνηση με όλες αυτές τις διαδηλώσεις. Μαγαζιά εδώ στο Μαρούσι βγήκαμε πριν λίγο για μια δουλειά, κλειστά τα περισσότερα. Μαγαζιά στην Κηφισιά κλειστά. Μαγαζιά στα προάστια κλειστά και στο κέντρο όλα μέχρι και τα περίπτερα έχουν κλείσει. Όχι από το φόβο επεισοδίων όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Από αυτό που γίνεται, από αυτό που βλέπουν, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Εκατομμύρια κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που πήγαν, είναι πόσοι ακουμπάμε πάνω σε αυτούς που έχουν πάει και δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Τι άλλο πρέπει να συμβεί, τι χειρότερο να γίνει για να σηκωθούν να φύγουν. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους έχει τελειώσει. Είναι τελειωμένη στις συνειδήσεις τις δικές μας, στις συνειδήσεις των αφεντικών τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό, των τραπεζών των ξένων, στις συνειδήσεις ακόμη και στις δικές τους. Το βλέπεις στο βλέμμα τους, το βλέπεις στα λόγια τους. Το βλέπεις οπουδήποτε. Δεν θέλουν να φύγουν. Έχουν γατζωθεί, παραμένουν εκεί. Κατοχικές κυβερνήσεις έφυγαν, χούντες έφυγαν. Με την κινητοποίηση του κόσμου αυτοί παραμένουν να ολοκληρώσουν την καταστροφή, να κάνουν κι άλλο κακό. Διότι αυτό προσφέρουν. Δύο χρόνια τώρα έχει να θυμηθεί κανείς κάτι καλό από αυτούς. Αν το βρείτε, πάρετε τηλέφωνο να μας το πείτε. Από το 64 και μετά, ο Έλληνος πολίτης περίμενε ότι κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τώρα ξαφνικά ανετράπει ο κόσμος στον οποίο ζούσαμε και ξέρουμε ότι για μια σειρά ετών, όχι για πάντα, ούτε για μια γενιά που λένε μερικοί που κάνουν τις Κασάνδρες, αλλά ας πούμε ότι για μερικά χρόνια, 5 ή 6 ή 7, κάθε χρονιά θα είναι εξίσου δύσκολη με την προηγούμενη. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το αποδώσει στο Πασόκ. Τώρα ξαφνικά ανετράπει ο κόσμος στον οποίο ζούσαμε και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το αποδώσει στο Πασόκ. Και θα αντέξουμε. Προδοσία, κρεμάλες, ουδή. Γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Καταρχήν, εγώ κοιμούμουν πάντα καλά. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το αποδώσει στο Πασόκ. Όλα στο Πασόκ. Και την καταστροφή από το 64 και μετά. Και το ότι κοιμάται καλά. Γιατί ο πραγματικός λόγος που κοιμάται καλά ο Πάγκαλος είναι αυτός ακριβώς. Ότι είναι στο Πασόκ. Και ότι το Πασόκ κυβερνάει όπως κυβερνάει. όλα αυτά τα χρόνια. Στο ζάπινγκ λοιπόν πάνω πέφτουμε και στο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Είναι λίγο βραχνιασμένος. Αυτός είναι όμως, θα αναγνωρίσετε τη φωνή του. Έχουν κάνει, λέει, το σωστό. Τι πρωτότυπο. Ευχαριστώ να σας δώσω ένα όλο το κατάλογο όλων αυτών των πραγμάτων που έχουμε κάνει και το γεγονός ότι κάθε τρίμηνο κρινόμαστε και παίρνουμε την επόμενη δόση. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά, κύριε Περιντέρη. Μπράβο! Επιτύχαμε τη χρηματοδότηση αυτή που επιτύχαμε με συνοδό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Αυτό ακριβώς. Σωστά μέτρα για την ελληνική οικονομία. Αντιπρόεδρος Α, αντιπρόεδρος Β, Γιώργος Παπακοσταντίνου και πρωθυπουργός. Αυτοί είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές. Ο λαός είναι ο πρωταγωνιστής σήμερα. Έτσι όπως ξέρει να πρωταγωνιστεί ο λαός. Ναι, τα πλάνα είναι συγκλονιστικά. Τα βλέπω, τα βλέπουμε όσοι είστε σε οθόνη. Δεν έχουν επαναληφθεί. Ίσως να χρειαστεί να επαναληφθούν. Είναι μια απάντηση. Νομίζω η καλύτερη, έτσι όπως πρέπει, ένας λαός να αντιμετωπίζει όλους αυτούς. Τι θα γίνει μετά, είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά μην το πούμε όλα μαζί. Σήμερα θα πούμε τι θα γίνει μετά. Σήμερα είμαστε στο πριν. Να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτές οι πολιτικές, να μην ξανάρθουν τέτοιες πολιτικές. Οι τρεις αυτές προτάσεις δεν είναι και λίγες για να τις εφαρμόσουμε. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα δώσουμε δώρο, ένα εισιτήριο έχουμε του Ολυμπιακού για απόψε. Στον αγώνα με τη Γερμανική Ντόρτμουντ, Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι. Το έχουμε βρει αυτό το εισιτήριο, αλλά θα το δώσουμε με ειδικό τρόπο. Όποιος είναι στη συγκέντρωση, πείτε το οι φίλοι και οι υπόλοιποι, και μας στείλει πολύ ωραία φωτογραφία, την καλύτερη, στο Ελληνοφρένια, στο Facebook της Ελληνοφρένειας, δηλαδή Ελληνοφρένια Official, έτσι λέγεται. Όποιος στείλει λοιπόν την καλύτερη φωτογραφία από τη συγκέντρωση, τη μεγαλειώδη που γίνεται αυτή τη στιγμή, θα πάρει το εισιτήριο. Θα ανακοινωθεί στις 3 ο νικητής και θα πάρει το εισιτήριο και θα πάει σήμερα από εμάς να δει τον Ολυμπιακό. Να δει λίγο κόκκινο, να περάσει ωραία κτλ. Κτλ. Όσοι είστε τώρα κάτω μας ακούτε ή όσοι είστε στα σπίτια ή στα γραφεία και έχετε γνωστούς κάτω, πάρετε τους τηλέφωνο από το κινητό να βγάλουν μια ωραία φωτογραφία και να τη στείλουν στο Facebook της Ελληνοφρένειας. Θα πάρουν ένα εισιτήριο σε καλή θύρα σήμερα το βράδυ. Μέχρι τότε. Μπορείτε βέβαια να επικοινωνείτε με το 211-200-8200. Προτεραιότητα έχουν όσοι βρίσκονται στην πορεία ή στις πορείες, γιατί γίνεται σε όλες τις πόλεις αυτό που γίνεται εδώ. Βεβαίως με το γνωστό τρόπο 54%, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή σε αυτό το πενταψήφιο νούμερο και mails στο studio papakirialfm.gr. Μέχρι τότε, Πάγκαλος και τα καλά του μνημονίου. Επιτύχαμε τη χρηματοδότηση αυτή που επιτύχαμε. Με συνοδό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Το Πασόκ είπε ψέματα προεκλογικά. Καταρχήν, εγώ κοιμόμουν πάντα καλά το βράδυ, ό,τι και να συμβαίνει, πάντα κοιμόμουν μια χαρά. Με συνοδό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Πάμε! Τι κάνουμε με τους εταίρους μας τόσους μήνες? Φιλολογικές συζητήσεις? Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Έχουν ήδη μειωθεί. Μισθοί μας είναι τα χαράτσια, δεν παίρνουμε τίποτα. Μας τα πήρανε όλα. Οδηγούν τους εργαζόμενους στην ανεργία με την εργασιακή εφεδρεία. Θεωρώ ότι είναι ρεζιλίκι και ξεφτιλίκι για την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Αργήσαμε, αλλά τους βρήκαμε, τους καλύτερους, και αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τα γλιτώσουν αυτά και άλλα πολλά, όχι μόνο αυτά. Η Τζορτζίνα την Αγία Παρασκευή μας λέει, και αυτή διαπίστωσε στην Αγία Παρασκευή, πολλά μαγαζιά είναι κλειστά, ακόμη και τα περίπτερα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Bristol. συμβαίνουν και εκεί. Και να πούμε ότι στον Πειραιά η πορεία του ΠΑΜΕ περνάει τώρα μέσα από το κέντρο της ναυτιλίας, μπροστά από τα δικαστήρια εδώ και ένα τέταρτο, πολλά θαυμαστικά. Αυτά είναι, μπράβο στο ΠΑΜΕ που βγήκε πόρτα-πόρτα επιτέλους, να ξυπνήσει ο κόσμος άσχετα από το τι ψηφίζει. Ωραία ευχή είναι αυτή, μακάρι και να συμβεί. Λοιπόν, και πολλά άλλα μηνύματα. Εγώ νόμιζα ότι περισσότεροι θα είστε κάτω, αλλά από ό,τι βλέπω είστε και στις επάλξεις, στις ηλεκτρονικές, κινητά, mails, computer, tablets που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Και είπαμε, όποιος θέλει να πάει το βράδυ να δει και τον Ολυμπιακό και στείλει στο Facebook της Ελληνοφρένειας μια ωραία φωτογραφία, την καλύτερη από τη συγκέντρωση, θα πάει το βράδυ. Θα ανακοινωθεί ο νικητής από το site της Ελληνοφρένειας στις 3 η ώρα. Τι οργάνωση είναι αυτή? Και δύο οργάνωση. Στις 3 η ώρα ακριβώς θα γίνει η ανακοίνωση. Θα πάει μετά στο γήπεδο και άνθρωπός μας που θα κρατάει ένα λουκουμά θα του δώσει το εισιτήριο. Όχι, θα δούμε τι θα κρατάει. Θα του δώσει το εισιτήριο για να μπει μέσα. Μέχρι τότε, Βάγγελος Βενιζέλος, σεμνός όπως πάντα, ταπεινός, απέναντι στον Κώστα Βαξεβάνη, αυτά που έγιναν προχθές στο Άλτερ. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες που έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον βουλευτή που υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταλαιπωρείται. Δεν ψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία. Διαμορφώνουν την γνώμη. Και όταν τους δίνει βήμα. Ακούστε με, κύριε Βενιζέλο. Όταν τους δίνει βήμα εδώ η κρατική τηλεόραση. Με το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Του δίνει χρήμα η καλή τηλεόραση. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, έχουν κύριε. Έχουν την υποχρέωση. Ναι, τι πράγμα. Να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή του στην Ωραία. Εκβιαστής του κοινού πολιτικού δικαίου. Ότι είσαι στην κρατική τηλεόραση και δεν μπορείς να μου βγάλεις χαρτιά, γιατί το έβγαζε 2-3 χαρτιά. Καμία απάντηση δεν δόθηκε βέβαια από τον Βενιζέλο, ούτε από τον Μπάγκαλο που ήταν εκεί. Εκβιαστής κανονικός, ότι δεν πρέπει να μιλάς εσύ που είσαι στην κρατική τηλεόραση. Ωραία απάντηση, ωραία αντιμετώπιση. Ξέρουμε, ξέραμε, έχουμε ακούσει, ήταν γραφτό να το ζήσουμε, ότι όταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία παραπέει και σαπίζει, έχει πολλές εκφάνσεις αυτό, όχι μόνο στον αυταρχισμό και στα μέτρα που παίρνει, αλλά και στη συμπεριφορά όλων. Και το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο κυρίως, όποια στελέχη βγαίνουν από Πάγκαλο, από Βενιζέλο, από Πρωθυπουργό, τα βάλε και με το Άλτερ προχτές και θέλει να το κλείσει χτες. Ότι και καλά χρωστάει το Άλτερ, δεν χρωστάει το Μέγκα, δεν έχουν γίνει χαριστικές κινήσεις σε άλλα κανάλια, δεν χρωστάνε εφημερίδες. Το Άλτερ όμως, το πρώτο δελτίο, πρέπει να κλείσει για τους λόγους που καταλαβαίνει ο καθένας. Η σαπίλα αυτής της κυβέρνησης, είναι ωραίο βέβαια αυτό, το απολαμβάνουμε, βέβαια έχει κρατήσει πάρα πολύ, διοχετεύεται σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου και στην πολιτική του συμπεριφορά και στη λεκτική του συμπεριφορά και στη γενικότερη συμπεριφορά. Θλιβερή και συχαμένη ταυτόχρονα, με αυτούς θα πάμε για λίγες ώρες, θέλουμε να ελπίζουμε, να είναι νύχτα, να είναι μέρα, δεν έχουμε ακούσει και τον ήχο του ελικοπτέρου που τόσο πολύ θα μας άρεσε. Ας υποθέσουμε ότι κάτι γίνεται και παρετείται αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα βγουν στον δρόμο να κορνάρουν όλοι, το έχετε συνειδητοποιήσει? Και πότε έχει ξαναπανηγυρίσει κόσμος που έχει φύγει μια κυβέρνηση, εκτός βέβαια από τους γνωστούς Πασόκους και μπλε που όλα αυτά τα χρόνια πανηγύριζαν, έτσι και γίνει κάτι και φύγουν όπως φύγουνε, είναι σίγουροι οι πανηγυρισμοί και αυτό τουλάχιστον είναι μια καλή εικόνα, την κρατάμε για να πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι ο λαός, ο οποίος έχει το λόγο σήμερα έτσι και αλλιώς. Έλα ρε συντροφέ. Έλα. Τιμή και δόξα σε εκείνο τον εργάτη που πέταξε στουπί στον απέργο σπάστη. Θυμάσαι τι σου είχα πει πριν από καιρό? Μη λες τέτοια, ακούει ο κόσμος και ξεσηκώνεται τώρα, άντε. Ακριβώς. Θα λέει από το ραδιόφωνο ότι κάνουμε τέτοια. Θυμάσαι τι σου έλεγα και μπορεί κάποιος να με περάσει για γραφικό και τοπικιστή. Τι σου έλεγα για τη Νέα Ιωνία? Ού να χαθείς τοπικιστή. Ρε, δε, εδώ πέρα ρε, δεν περνάει τίποτα. Πρώτο κόμμα είναι το Κουκουέ και δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα περάσει τίποτα. Τίποτα. Πέσου να το ξέρουν. Πήγε κάτι να περάσει. Μην να βγει στους δρόμους. Πήγε κάτι να περάσει και δεν το είδαμε. Ναι, πήγε να περάσει ένα απορριμματοφόρο και έγινε μπάρμπεκιου. Α. Δεν το ξέρεις, Κασαμόνης και Κίμης. Ιδιωτικό. Ιδιωτικό, βέβαια, ναι. Α, δεν το πήρα χαμπάρι, το χάσα. Λοιπόν, ναι. Πήγε ένα ιδιωτικό. Α, μυρωδιά που θα έβγαλε, ωραία μυρωδιά, το σκουπίδι βγάζει το καμένο, εξαιρετική. Εγώ το γούσαρα. Εγώ ήμουν και κοντά στο σπίτι μου, πήγα και το είδα το σκηνικό. Λοιπόν, σου λέω γαμώτα, μπράβο στους εργαζόμενους Νέας Ιωνίας. Δεν μάθαμε τίποτα, δεν θα έρθουν εδώ πέρα οι μεγαλοεργολάβοι να βάλουν Πακιστανούς να δουλεύουν με 150 ευρώ και να μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι εδώ από το Δήμο. Έλληνες και ξένοι απεργοσπάστες. Δεν είναι σωστό, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό το τώρα. Δεν είναι σωστό. Μας οδηγούν και εμείς πέφτουμε στο τρυπάκι, θα πάμε σε εμφύλιο. Έλληνας εναντίον Έλληνα. Δεν είναι εντάξει πράγματα, ρε παιδιά. Μεταξύ μας τα μαλώνουμε. Ας κάνει και ο ιδιώτης τη δουλειά του, ας κάνει ο άλλος την απεργία του. Έστε διάλογοι στο κάτω-κάτω, έχουμε γεμίσει και ο σκουπίδι και πολύ καλά τους κάνανε. Προτιμώ να μυρίζω αυτό το σκουπίδι παρά να βλέπω τα σκουπίδια του Πασόκ και του απεργοσπάστε στη τηλεόραση. Ναι, αλλά με αυτού δεν υπάρχει κίνδυνο δημόσια υγεία, αγαπητέ. Με τα σκουπίδια που αφήνουν οι δικοί σου υπάρχει κίνδυνο δημόσια υγεία. Υπάρχει, αγόρι μου, κίνδυνο δημόσια υγεία, γιατί όταν δεν έχει να φας πεθαίνει. Είναι κίνδυνο στη δημόσια υγεία ο Καστανίδη, ο Πάγκαλο, ο Λοβέρδο. Βεβαίω, γιατί με ζώμου που παίρνουν πεθαίνουμε από την πείνα. Και χώριαται ότι και με το που του βλέπουμε μα τα κάνουν ακόμα και να μα σηκωθεί δεν γίνεται με αυτέ τι φάσει. Εντάξει, εγώ ερωτήματα έθεσα. Με κάλυψε. Ευχαριστώ πολύ, με έπεισε κιόλα. Έγινε σύντομα. Αλλά επειδή επέμενε, έτσι. Αλλά να σου πω, ναι. Η κοπέλα, η τηλεφωνική τώρα αλλάζουν. Πολλές φορές λέω μηνύματα και δεν τα λέει. Α, τη ρουφιάνα, σοβαρά. Με κοιτάξτε, δεν ξέρω τα, ας πούμε. Εγώ μόλι μου την καρδιά. Δεν τρέπονται, λέω εγώ. Μια δουλειά τους έχουμε βάλει να κάνουν και δεν την κάνουν σωστά. Όχι μόνο, δεν τα κάνουν. Και τι κάνουν, τα κάνουν σωστά, τα κάνουν, θα τα πω εγώ. Αλλά το παρακολουθώ, ας πούμε. Καλά κάνετε και μου το λέτε. Προσπαθώ να λέω. Να λάβω κι εγώ τα μέτρα μου. Είμαι με το σταθμό. Καλά κάνετε. Είναι. Θα δουν τι θα πάθουν. Εμείς έχουμε αγωνιστεί και έχουμε περάσει βάσανα. Θα τις βάψω τα νύχια κίτρινα και τα μαλλιά πράσινα. Μανάρι μου. Δεν έχει χειρότερο. Θυμήθηκε μια δήλωση της Βάνας της Μπάρμπας που είχε πει ότι όποιος δεν είναι Πασόκ δεν είναι Έλληνας. Νομίζω ότι οι έξυπνοι άνθρωποι θα πρέπει απλά να ψηφίσουν Πασόκ, τίποτα παραπάνω. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αντίληψη δεν θα ψηφίσουν Πασόκ. Καλά είχε πει το Βανάκι. Τώρα θέλω να τους πω ότι όποιος είναι Πασόκ δεν είναι Έλληνας. Γιατί αν οι Γερμανοί του λένε του Παπανδρέου σκότωσε τον ελληνικό λαό, αυτό τη λέει θα του κάνω κοιμά. Ναι, αλλά εσύ δεν έχει τέτοιο βίζι. Ποιον θα ακούσω εγώ. Εσένα ή τη Βάνα. Οπωσδήποτε. Εγώ τέτοιο δεν έχω. Εγώ... Ας πρόσεχες. Έλα, Αποστολάκη. Έλα, Χρυσό μου. Λοιπόν, είδα αυτή την τριάδα, την άκουσες. Φαντάζομαι είσαι ενημερωμένος γι' αυτά. Την τρόικα των παπαροϋπουργών. Μπράβο, λέει. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν ακούω Κάρμινα Μπουγάδα, όπως τη λένε αυτήν, ακούω Έφη Θόδη, με κάλυψε απόλυτα. Είναι 30 δευτερόλεπτα, μην μιλήσεις. Βάζω. Βάλε. Άι. Ωραία, παιδί μου. Κοίτα με ράκλωμα. Περίμενα εγώ ότι θα κουνήσω τη μέση μου έτσι σήμερα. Έλα ρε παιδί μου. Και δεν έχω και μαντήλι να κάνω φιγούρα. Δεν τελειώσει ακόμα. Έλα ρε. Εξαιρετικό. Τρεις φωτιές με καίνε. Παναγία μου. Άντε γεια. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, τι είστε, κύριε, εκεί. Εσείς τι είστε, κυρία μου, εκεί. Που είμαι εγώ, τι είμαι, κύριε. Εγώ, κύριε, είμαι αυτό που είμαι εδώ πέρα. Εσείς πήρατε. Με συγχωρείτε, γιατί είσαστε έτσι σε κατάσταση έκρηξη. Γιατί ξύπνησα στραβά. Δεν συμβαίνει. Δεν κατάλαβα. Ξύπνησα στραβά. Δεν έχω ορεξούλες. Έχω τα ρούχα μου. Πώς να το πω αλλιώς. Τραβάτε κανένα ζόρι. Επιτύχαμε τη χρηματοδότηση αυτή που επιτύχαμε με συνοδό το μνημόνιο το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Σωστότατα, όχι απλά σωστά. Και στη Σύρο τα μαγαζιά κλειστά μας στέλνετε μήνυμα. Στην Καβάλα λέει ένα μετάδοση του Real FM γίνεται μέχρι τις 14, στις 2. Δεν μπορεί αν η μετάδοση να συνεχίζεται ώστε να ακούμε τουλάχιστον το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ιπποκράτης Πυρόπουλος, προς τη διεύθυνση, διοίκηση, προς την υπηρεσία. Ωραίες ιδέες θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τι γίνεται, ειδικά σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας, το αδιαχώρητο, θα σας πούμε σε λίγο. Και ένα άλλο μήνυμα, αν και το έχω πει και εγώ, αλλά να το ξαναπούμε, η Αναστασία και αυτοί να φύγουν και να χαρούμε όντως και να κορνάρουμε, θα έρθουν όμως άλλοι και θα είναι το ίδιο, δεν πρέπει να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό, το έχουμε πει. Γι' αυτό είπαμε να τελειώνουμε με τους πληθυντικούς και όχι με τους ενικούς, να μην χρειαστεί ποτέ να ξανασυχαθούμε κυβέρνηση, να μην ξαναχρειαστεί ποτέ σε εισαγωγικά να κατεβούμε σε απεργίες, γιατί δεν θα παίρνουν μέτρα τέτοια που θα αναγκάζουν το λαό στην εξαθλίωση και την πείνα. Τώρα, τι γίνεται κάτω. Δεν κουνιέται, φίλο. Όσοι είναι στην 3η Σεπτεμβρίου, εδώ και 1-2 ώρες παραμένουν ακινητοποιημένοι. Στη Σταδίου δεν κινείται τίποτα. Αυτά είναι από επίσημη ενημέρωση. Στην Ομόνοια το ίδιο και στην Πανεπιστημίου. Φρακαρισμένο όλο. Δεν μπορεί κανείς από αυτούς να φτάσει στο Σύνταγμα που ήταν ο αρχικός στόχος. Παραμένουν όλοι εκεί. Μείνετε κι εσείς όσοι μπορείτε. Ακούτε λοιπόν και ακούστε το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, που όταν είχε βγει τον θεωρούσαν αρκετοί προοδευτικό και ότι θα άλλαζε μια σελίδα πολιτιστική, πολιτισμική στο Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμος προσέφυγε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Ο Δήμος τους καλεί να βγάλουν προσωπικό ασφαλείας. Βλέπετε ότι οι ιδιώτες που υπάρχουν δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν, βέβαια. Κάθε ιδιωτικό απορριμματοφόρο που δεν είναι απορριμματοφόρο, ανοιχτά φορτηγά. Φορτηγά, είναι με μπουλντόζερ. Ακριβώς. Δεν ξέρω και τη δουλειά τόσο καλά. Και το δημοτικό απορριμματοφόρο παίρνει 8 τόνους. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Τον ακούσατε, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Το είπα αυτό το πρωί προχτές, το πρωινάδικο του Sky. Τι είπα αμέσως μετά, γιατί κατάλαβε ότι αυτό που είπε δεν ήταν και τόσο δημοκρατικό. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Μάλιστα. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Ευτυχώς που δεν το είπε ποτέ. Ωραίος ο Δήμαρχος, πάρα πολύ καλός. Ό,τι κινήσεις έχει κάνει μέχρι τώρα, τότε με τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα που τον ενοχλούσε η εφταξία της πλατείας, και τώρα με τα σκουπίδια κινήθηκε κατευθείαν, πήγε προς τη δικαιοσύνη και μιλάει και για το στρατό. Και έχει μόνο 6-7 μήνες, όχι 10 μήνες συμπληρωμένες στη διοίκηση του Δήμου. Και στο Ρέθυμνο έχουν κατέβει, λέει, όλους τους δρόμους. Καλό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ο μόνος δρόμος εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μην το ψάχνετε. Παπακοσταντίνου πρώην, Παπαθανασίου πρώην, ο ένας είναι βραχνιασμένος. Μιλάνε για το πεζοδρόμιο. Είχαν ένα πολύ ωραίο διάλογο. Λίγο κομμωτήριο θύμιζε, αλλά έστω και μέσα από αυτό βγήκαν ειδήσεις. Εσείς μπορεί να είστε κρύος τεχνοκράτης, έτσι, και εγώ είμαι παθιασμένος. Έχω γεννηθεί στο πεζοδρόμιο και έχω μεγαλώσει. Έτσι. Τα συγχαρητήριά μου για το που έχετε γεννηθεί. Ίσως γι' αυτό δεν καταφέρετε ποτέ να είστε υπουργός οικονομικών, γιατί πηγαίνατε και λέγατε έξω αυτά τα οποία λέτε και στο πεζοδρόμιο εδώ πέρα. Εάν μου επιτρέπετε λοιπόν κι εγώ. Θέλετε, κύριε Παπαθανασίου. Δεν είναι θέμα να σας πείσω. Είμαι περήφανος που έχω δουλέψει στο πεζοδρόμιο. Γιατί αν δεν δουλέψει κι εσείς στο πεζοδρόμιο, δεν θα είχατε κάνει αυτές τις γκάφες που κάνατε. Μα με το ΦΠΑ, μα με το αυτόφορο αν χρωστάς λεφτά. Σας έχει σκάσει ποτέ επιταγή τέλος του μηνός? Που έχετε βάλει το αυτόφορο να σου χρωστάει? Σας έχει τύχει ποτέ να μην πληρώσετε ΦΠΑ που κόψατε τις δόσεις? Μην προκαλείτε. Μην προκαλείτε. Ήρθα να παρακαλούσα. Καλό το London School of Economics, αλλά καλό και το πεζοδρόμιο London School. Μόνο που, κύριε Παπαθανασίου, οι υπουργοί οικονομικών συνήθως έχουν μια ελάχιστη επάρκεια. Και ήταν προφανές από τη δική σας πορεία ότι αυτή την επάρκεια δυστυχώς δεν την είχατε. Και να σας πω κάτι, οι άλλοι υπουργοί οικονομικών έχουν μια ελάχιστη ευγένεια, την οποία χάνετε όταν βρίσκεστε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν με πειράζει όμως, δεν με θίγετε καθόλου. Δεν με θίγεται καθόλου. Ωραίος ο Παπαθανασίου σε αυτό το τελευταίο, όχι και αυτό στις ευθύνες του. Βέβαια, λίγο έκατσε στο Υπουργείο Οικονομίας, όμως στήριξε μια κυβέρνηση, την περίφημη και περιβόητη κυβέρνηση Καραμαλή, που με τώρα δεν είναι της παρούσης, γιατί θα χάσουμε το στόχο, τον άμεσο, που είναι ο Γιώργος. Αλλά καλό είναι στις σκέψεις μας, τις πίσω και τις μπρος, να γίνεται συνδυασμός. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε κάποια στιγμή οι Έλληνες, να μην μηδενίζουμε το κοντέρ ανά ένα ή δύο χρόνια. Αν θέλετε να δείτε ωραίες εικόνες, το σύνολο των εικόνων του τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα, RealGR αυτή τη στιγμή τα έχει και σε φωτογραφίες και με συνδέσεις. Να πάρετε μια εικόνα όλοι εσείς που είστε εκτός, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε στην πρωτεύουσα. Βέβαια, έχετε τις κοντινές σας συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είναι μαζικότατες παντού, έχουν κατέβει όλους τους δρόμους. Έχουμε όμως και λαό που δεν έχει πάει στο δρόμο ή τουλάχιστον δεν είχε πάει προχτές. Σε 28 μέρες, εντάξει, κόψε τραγούδι όποτε θες. Απάνω τους αδέρφια, άντε για Αποστολή. Γεια σας, Real. Real. Πείτε μου κάτι, την περασμένη εβδομάδα τη Δευτέρα την έχετε? Καλή Real είμαστε, είναι δυνατόν να μην την έχουμε? Δηλαδή, δεν την έχουμε έτσι κι αλλιώς, επειδή την αγοράζουμε την έχουμε. Θέλω να πω, είμαστε φανατικοί, έχει το Γιάννη πάρει, είναι δυνατόν να μην την έχουμε? Δεν σας καταλαβαίνω. Το έχουμε. Όχι, εγώ έλειπα και απλά ήθελα τη... Δεν κατάλαβα τι μου ζητάτε όμως. Με ρωτάτε αν το έχω απλά, ναι, το έχω. Ναι, η εφημερίδα στις 9 του μηνός την Κυριακή. Ναι. Υπάρχει, Real. Γενικά ναι, υπάρχει. Εσείς δεν την αγοράσατε? Γιατί ξέρετε, δεν είμαστε και περίπτερο. Εγώ να σας τη δώσω, αλλά να ξέρετε για την επόμενη φορά καλύτερα στο περίπτερο. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε εδώ κάθε τόσο. Ένας ήρθε, ήθελε και πατατάκια μαζί. Είναι δυνατόν? Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχω την εντύπωση ότι μιλάω σε κάποια εκπομπή. Καλέ, όχι. Α. Εδώ στην εφημερίδα. Εσείς θέλετε 9 του μήνα, έχει πάρει, το ξέρετε, έτσι? Όχι, δεν ξέρω τι έχει, αλλά. Α, αφήστε τα. Εγώ θα σου το πω. Έχει πάρει. Και να σας ενημερώσω, θα κολλήσετε. Δεν θα σας φτάνει μόνο το 9 του μήνα. Θα θέλετε και την επόμενη και την προηγούμενη. Είναι σειρά ολόκληρη. Άμα ξεκινήσει με πάρει, δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δεν υπάρχει κανείς για να το σηκώνει. Κανένας, και αναγκάζομαι και το σηκώνω μόνος μου. Α, τι κρίμα. Βέβαια, κρίμα. Εγώ κοντεύω να πάω την οντίτιδα. Κρίμα. κρίμα, κρίμα. Ναι. Σου ήρθα πριν να βάλεις ένα τραγουδάκι του Πάριου. Ποιο? Το άσε με να σε λέω. Όχι, μην αρχίζεις πάλι. Λοιπόν, αυτό που διαφημίζεται συνέχεια που λέει τι άντρας και αν είμαι, ξέρω, τέλος πάντων, εκεί που λέει... Τι θέλεις να κάνω, αυτό. Αυτό, εκεί που λέει τι κρίμα χωρίσαμε, θα βάλεις τι κρίμα ψηφίσαμε, τι έγκλημα κάναμε. Και μετά, τι άντρας κι αν είμαι. Έχω καταλήξει ότι αυτό είναι το τραγούδι ύμνο στο γκέι. Τι κι άντρας που είμαι, φοβάμαι, φοβάμαι. Με την ελληνοφρένεια να μιλήσω. Εγώ είμαι. Ναι, θέλω να μιλήσω. Μιλήστε. Ορίστε. Μιλήστε, κυρία μου. Με εσάς ή με τον κύριο Παπαδόπουλο. Το μόνο που θέλω. Με τον κύριο Παπαδόπουλο θα μιλήσετε από την ελληνοφρένεια. Αυτό είναι μαγκαζίνο, είναι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά να το ξεχωρίσουμε. Ναι, αγόρι μου. Εκτός και αν έχετε πολύ χιούμορ που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Να σας πω την άποψή μου. Ναι. Είμαι 70 χρονών γυναίκα. Πολύ μ' αρέσει, αλλά δεν μ' αρέσει που βάζετε ξένα τραγούδια. Στο μαγκαζίνο ή στην ελληνοφρένεια τώρα. Θα μας φάνει ξένοι. Δεν λέτε καλά, φαντάζεστε να μας τρώγαν οι Έλληνες. Παρακαλώ. Κώστας από Κυψέλη. Καλά. Σε πρώτη εποχή υπήρξε και έπραξε η 17η Νοέμβρη. Βιαστήκανε λίγο, λες. Σωστό. Με συγχωρείς, γιατί τώρα οι βασανιστές, οι 33 αυτοί, μου θύμισαν Μπάμπα, Λιμάνιο και Πέτρου. Τώρα, αυτό το πράγμα όμως, τέτοια σκληρή αυτοκριτική, εγώ δεν την περίμενα. Δηλαδή, τέτοια πολιτική ανδρεία, γιατί αν διαβάσεις όλο το κείμενο, περιγράφει τι έχουν κάνει και οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φέρει την κατάσταση εδώ. Σαν καθαρή και καλά, σαν την τώρα που κατάλαβε και μετά νιώσε και βγήκε καθαρή. Έτσι και αυτοί καθαροί. Δεν έχουν υπηρετήσει όλο αυτό που καταγγέλνουνε. Όχι, αυτοί μα. Δεν έχουν ευθύνη. Εντάξει, τότε καλά κάνουν και τα καταγγέλνουν. Εγώ μαζί του είμαι. Μπράβο τα παιδιά. Το αληθινό ραδιόφωνο, η αληθινή Ελλάδα, η συντεχνία που λέγεται ελληνικός λαός, γιατί οι τρεις υπουργοί προχθές τα χαρακτήρισαν όλα συντεχνίες. Και είναι όντως, συντεχνία είναι οι ταξιτζίδες, συντεχνία οι δημοσιογράφοι, συντεχνία είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι οδοκαθαριστές και οι εργάτες, οι εργαζόμενοι στους δήμους είναι συντεχνία, οι δημόσιοι υπάλληλοι συντεχνία, οι εργαζόμενοι οι απλοί επίσης είναι συντεχνία. Ποιος έχει μείνει? Όλος ο ελληνικός λαός, σύμφωνα λοιπόν με την άποψη αυτών που διοίκησαν τον τόπο τα τελευταία χρόνια, είναι μια συντεχνία. Η συντεχνία λοιπόν σήμερα απεργεί, η συντεχνία διαδηλώνει, η συντεχνία δεν μπορεί να κάνει πορεία αν και θα το ήθελε, γιατί είναι τόσες χιλιάδες που δεν κουνιέται τίποτα. Μια τεράστια συγκέντρωση χωρίς κανένα διαχωρισμό, με κοινά αιτήματα, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, για τη σημερινή μέρα. Για την αυριανή βλέπουμε. Στην Κερατέα είναι όλα κλειστά μήνυμα, στο Ρέθυμνο έγινε χαμός σήμερα με τον κόσμο που κατέβηκε. Φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο μείνετε κεντρικό μαγκαζίνο να μάθετε τα πάντα από τους ακροβολισμένους ρεπόρτερ, από τα σχόλια, από τις πληροφορίες, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες. Εμείς σας αφήνουμε με το λαό. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Ήθελα να πω, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, άνεργη είμαι. Ναι. Στον κύριο που έλεγε για τα αυγά πριν να τους πετάξουμε. Εδώ 25 cents πάει το αυγό. 4 αυγά πήρα σήμερα, άμα τα πετάξω πάει, τι θα φάμε. Θα φάτε τον πολιτικό μαζί με το αυγό. Έχει άλλη γεύση. Και κρέας που δεν το έχεις υπολογίσει. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτούς τους τρεις, είναι κανένας ο μακρύτερος? Ο μακρύτερος δεν ξέρω. Ο σοσιαλιστικότερος ξέρω. Γιατί και οι τρεις μαζί μου θυμίζουνε τη στραβή ψ*** που τις φταίνει τρίχες. Ναι, παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Τι εννοείται? Δεν παίρνω στον Real FM. Ναι. Πολύ ωραίο. Ο κύριος... Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης μόλις ξεκίνησε στον Αντένα σήμερα. Με ηρωνεύεστε? Όχι, όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Το αισθάνομαι σαν ηρωνία, αγαπητέ. Όχι, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Α, επειδή είχε ακουστεί εκείνη η φήμη ότι τάχα θα αντικαταστήσει τον κύριο Χατζηνικολάου. Όχι, όχι, όχι, μην παρεξηγήσετε καθόλου. Το παρεξήγησα ήδη. Όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν μιλάω για τον Γιώργο Παπαδάκη των πιθανών να συμβαίνει στο δικό μου το μυαλό μπέρδεμα. Πιθανόν. Και σας ζητάω... Στο δικό μου είναι ξεκάθαρα όλα. Ναι, σας ζητάω συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, να σας ρωτήσω. Μ' αρέσει ο πολιτισμένος διάλογος, εγώ τον χαίρομαι. Ασφαλώς. Ότι γίνεται πανικός στην κοινωνία και εμείς μιλάμε πολιτισμένα εδώ πέρα. Ναι, ωραία. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αγαπητέ. Δεν είναι, όχι αυτός ο γνωστός ο Παπαδάκης, δεν είναι διευθυντής του ραδιοφώνου του Real FM. Κάνω λάθος. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι διευθυντής. Και δεν το ξέρω εγώ. Τέτοια πάει και λέει στον κόσμο. Ασφαλώς όχι, εσείς θα το ξέρετε. Και μια κάνει το δίνει στον Αντένα το πρωί και μετά έχετε εδώ και μας το παίζει διευθυντής. Μετά από 30 χρόνια πορείας το έχει τέτοια κομπλεξικά στο μυαλό του ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσα νούμερα έχει κάνει, τόσα λεφτά έχει βγάλει και εδώ να βγάλει τον κομπλεξισμό. Να το παίζει εδώ. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είναι. Χαίρομαι που κάναμε ένα διάλογο. Πολιτισμένο. Και εμένα μου αρέσει. Α, εγώ τον χαίρομαι. Καλή. Άλλοι από εδώ από εκεί ξεκατηνιάζονται. Στα παράθυρα βλέπετε πανικό στη Βουλή, το επίπεδο πολύ χαμηλά. Καλή. Αλλά θέση. Μεταξύ μας θα είμαστε. Α, δεν χάσουμε και τον πολιτισμό μας, αγαπητέ. Ρε φίλε, να πάρει ο Μπόμπολα τα σκουπίδια ο ιδιώτης να τα πληρώνουμε φθηνά. Πόσα σκουπίδια να πάρει ακόμα. Βλέπεις το δελτίο ειδήσεων, δεν χωράνε άλλα. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Έλα ρε Αποστόλη, σε ψάχνω τόσο καιρό. Πολύ ακριβοδόρητος με έγινες. Με ξέρεις μωρέ, και εγώ άμα θέλω να γίνω δύσκολος και να χαθώ. Έγινες τώρα. Γίνομαι φάντασμα. Αποστόλη μου. Έλεγε για την επέτειο από τα 70 χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και έβαλε και τα τραγούδια. Παναγία μου, δεν έχουνε φασαρία. Πες μου. Τα πίστεψα. Αλήθεια. Και έφυγε αυτό και ησυχάσαμε. Έλα ρε παιδί μου, να είσαι καλά. Αποστόλη μου. Δεν τα είπαμε τώρα. Επειδή τα ακούω μέσω καβάλας. Μέσω καβάλας μ' ακούς. Τα ακούω από μέσω, αλλά εκείνη την ώρα που έχει την ώρα του λόγου. Εσύ είσαι στην καβάλα ή είσαι στη Λαμία, αλλά μας ακούς μέσω καβάλας, κάνει αυτό το κυκλικό. Δεν είναι, σ' ακούω από καβάλα. Δεν σ' ακούω ούτε μέσω Λαμίας, ούτε μέσω. Από την Δράμα δεν σ' ακούμε. Κοίτα να δεις τώρα, είμαι ένα σκάσο. Δεν με ακούτε από την Δράμα και ακούτε από την καβάλα. Από την Δράμα όχι. Έχουμε όμως και στη Δράμα δραμηνή ραδιοφωνία. Δεν παίζει από την δραμηνή ραδιοφωνία. Να πάει να χεστεί τότε. Άκου από την καβάλα ράδιο 1. Καβάλα από ένα σταθμό κανάλι 1, πώς το λέω. Ράδιο 1, ράδιο 1, 90 και 5. 90 και 5, αλλά εκείνη την ώρα που είσαι εσύ, την ώρα του λόγου, με βάζει μια διαφήμιση έναν μαλάκα πόντιο τραγουδιστή. Τι κάνει? Βάζει διαφήμιση. Όχι, το άκουσα. Λαού. Α. Όταν βγαίνει εσύ. Α, μας πουλάει παραπάνω. Την υπεραξία εκμεταλλεύεται ο αγαπητός. Α, ναι, αυτό, να τον πάρει τηλέφωνο και να. Όχι, θα τον ξεχάσω το ραδιόφωνο, είναι αν και να τον πάρει τηλέφωνο. Σιγά μην τον ακούσω κιόλα. Τον Καντονά το θυμάσαι? Όχι. Τον Ερή Καντονά, τον ποδοσφαιριστή, δεν το θυμάσαι? Α, ναι. Ναι. Άκουσε, τη βγήκε και δήλωσε. Όχι. Λέει μία μέρα να κανονίσει όλος ο λαός. Να πάρουν όλοι από όλο τον κόσμο τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες. Θα πέσει το τραπεζικό σύστημα και χωρίς ούτε μία σταγόνα αίμα θα γίνει επανάσταση. Θα ξεκινήσει όλος ο κόσμος, λέει, από την αρχή. Και δεν θα χρωστάει κανένα σε κανέναν. Και βγαίνει το καθήκη όλη η Ρεν και λέει ότι ο Καντονά είναι ένας αμόρφωτος που το μόνο που ξέρει να κλωτσάει ένα τόπι. Να σου πω, όταν παίρνω τηλέφωνο, γιατί δεν βγαίνω στον αέρα? Αφού είναι η ώρα του λαού. Θα λες καμιά μαλακία γι' αυτό. Μήπως είναι η ώρα του επιλεγμένου λαού, για να ξέρω. Καλά, εννοείται ότι είναι του επιλεγμένου λαού. Α, άρα δεν είστε αμερόληπτοι. Η ώρα του λαού είναι κάθε 4 χρόνια και σας είδαμε. Είναι να το ξαναρισκάρουμε. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορείτε να σου πω? Να βρίσουμε? Τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλους. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Την αύξηση. Όχι, δεν την πληρώνουν. Ας με πάνε φυλακή. Να μεταείσουν κιόλας. Να γλιτώσω και το ενίκιο. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι ζωή αυτή κάθε μέρα. Τώρα θα βάζει, λέει, και στη ΔΕΗ. Βάζει να μας ξεθεώσει. Μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Θα πεθάνουμε. Είμαστε που είμαστε τσόχοι, θα κοπάμε. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα από πού. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι κοντά σας. Ξεκινάμε με 500 ευρώ, ο έκτακτος φόρος. Έτσι συνεχίζουμε με τη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω που θα φτάσει. Όπου θέλει φτάσει. Αν δεν πληρώσει όμως κανένας, σίγουρα είναι ότι πρέπει να πάμε τα πόδια του να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Κάντε κι εσείς την επανάστασή σας. Ακολουθήστε μας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Επίσης. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Είναι ειδοσύλλογοι. Να σκοτούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν είναι ειδοσύλλογοι. Δεν πάει άλλο. Μας έχει διαλύσει. Θα πεθάνουμε. Και τους ψήφισα κιόλας. Έχουν ξεφύγει εντελώς, έχουν χάσει τον έλεγχο. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους να σκοτούν να φύγουν από εδώ. Ο κόσμος δεν αντέχει. Έχει θηλιά στο λαιμό. And by the way, thank you and welcome to Greece.